Kapitola 16. V ráji zrůd. Když se stoupili na dno průrvy, překvapilo je ovzduší, zcela odlišné od toho, jaké dosud poznali a na něž si už zvykli jejich plíce. Zde byla atmosféra skoro jako zemská. Sluncem prohřáté stěny tvořící drolivé vrstvy, podobné siluru nebo spíše zvětralé břidlici, jenže karmínově rudé, prožíhané oranžovými, hnědými, šedými i černými žilami, čímž zase se jim vnucoval dojem zvětralé lávy, divoké vodopády a slapy valící se přes balvany a zahalené jemným závojem vlhké mlhy, jež bohatě rosila bujné a kypré drny na břehu, to vše hustilo a vlhčilo jinak suché ovzduší Marsu. Měli dojem, že jsou někde v pozemské divočině. Avšak jak svůdně je tato divočina uvítala svou romantickou krásou, tak náhle na ně vycenila zuby. Pojednou se před nimi na skalním výstupku vstyčil lesklý stvol, asi metr vysoký, na konci s překrásným, pestrým poupětem vejcovitým, asi 20 cm dlouhým, a strnul v nehybnosti. Podobal se veliké jarní přesličce, jenže nádherně zbarvené. Kdyby nebylo toho náhlého vzrůstu, jejíž náhodou Arne zahlédl, byli by ho měli za krásnou květinu. Bylo to sotva 10 kroků před nimi, kde zjev vyvstal. Arne se zarazil a rázným pokynem zastavil také své druhy. Co je? Zeptal se Petr. Hleďte. Ukázal Arne. Krása. Nádherný vstavač. Nějaký druh orchideje. Pokročil Pavel. Stůj. Vykřikl Arne varovně a jeho ruka blesku rychle vjela pod overal. Co se lekáš? Vždyť. Na zem. Arneho výkřik zazněl téměř současně s tím, co se událo v nejbližší vteřině. Domnělá květina se vymrštila a jako vystřelený šíp prolétla nad hlavami hochů, kteří naštěstí, poslušní Arneho rozkazu, leželi v tom okamžiku na zemi. Ale ani teď Arne nepozbyl ducha přítomnosti a ostražitosti. Rychle se obrátiv, spatřil několik metrů za sebou na travnatém drnu asi 2 metry dlouhého hada. Jehož oblé tělo, černé, sírově žlutě kroužkované, se zase vstyčovalo a pestrá hlava se otáčela, udiveně hledajíc tak náhle uniklou oběť. Nyní ji spatřil a v pestré hlavě se rozhořela očka jako 2 rubíny. A právě když dlouhá plazova šíje zase se vypěla k opětnému útoku, stiskl Arne spoušť. Hadí šíje sklesla v pravém smyslu úťata, ale ostatní tělo se vymrštilo a dopadlo na Petrova záda. Oba hoši dosud nevěděli, co se vlastně děje. Teď Petr bolestně zavřískl. Co? Co je to? Nějaký kocour mě sedí na zádech a zarývá mi drápy dozad. Křičel. Pavel první a Dne nebyli na několik vteřin úžasem i hrůzou schopni pohybu, na Petrových zádech se svílo tělo netvora, který se na vlas podobal malému pohádkovému dráčku, jemuž byl uříznut krk s hlavou. Arne se vzpamatoval. Tiše ležet. Křičel. Ani se nehni. A položiv se do trávy, namířil pistoli, aby paprskem mohl z boku zasáhnout netvorovo tělo. Ale mezitím se křečovitě zvedl plazův plochý ocas a z jeho konce vyšlehlo černé žihadlo. Než mohl Arne stisknout spoušť, sklesl ocas kolmo dolů a žihadlo se hluboko vbodlo. Bože milosrdný. Zaštkal srdcelomně Pavel, zaryv ruce do svých vlasů a vytřeštěně hledě na úděsný výjev v domnění, že žihadlo se vnořilo do Petrových zad. Pro boha, uskoč, Pavle. Vždyť nemohu stisknout. Jsi mi v cestě. Zabil bych tě také. Křičel Arne v nevýslovné hrůze. Ale v tom se obludné tělo skutálelo z Petrových zad do trávy, křečovitě svinuté v klubko. Arne vyskočil a s nadlidskou silou smíkl Petrem stranou od klubka. Cítil steď bodnutí. Vyrazil otázku. Ne, chvála Bohu. Pak to byla sebevražda. Vydechl Pavel ulehčeně. Jaká sebevražda? Copak jsem spáchal sebevraždu? Vykulil na něho Petr oči. Ne, Petříčku, ty ne, ale ten. Co je to vlastně? Hleďte. Škorpion. Obrovský štír. Jaká nádherná příšera. Už se rozvinuje. Vynořuje se žihadlo, které si vbodl do těla. Štíři se takhle sami vraždí, když nemohou ujít smrti. Pořádný bodec. Jako dýka. Pavel uhodil kamaráda bodře dozad. Au. Vykřikl Petr. Co pak je ti? Bolí mě tam. Ta potvora má drápy. Zaryla mě je pořádně do kůže. Svlékni se. Honem. Overal dolů. Rychle. Košili také. Dělej. V okamžiku stál Petr obnažen. Na jeho zádech bylo vidět 4 půlkruhy krvavých teček jako po kočičích drápcích. Naštěstí je to mimo žíly, hůčel lékař a ne hluboko. Jen kůže je probodnuta. Ale pro jistotu. Vyňal za Petrovými zády jemný pitevní nožík a zamrkal na Arneho, který němě přikývl. Než se Petr nadál, ležel v trávě na břiše, roztažen jako žába. Na šíji mu rozkročmo seděl Arne. Lékař zručně a rychle rozšmykával křížem krážem obloučkovité stopy jedovatého štíra. Petr stiskl zuby a rty a jen tiše skučel. Teprve když do ran začal Pavel vtírat jod, naštěstí nezapomněl na příruční lékárničku, Petr vřískl. Tak vidíš, už je to. Teď ještě přiložíme vatičku. Tak, zafačujeme. Tak je to správné. A teď budeš zase chlapík. Můžeš ho už pustit, Arne. Vstávej, Petr vyskočil. Ty řezníku. Syčel na Pavla. Ale co teď? Stáhl Arne obočí. Máme jít dál. Jestliže jsme zažili takové nebezpečné dobrodružství v ústí kaňonu, co na nás čeká v jeho hloubi? Nebylo by lépe se vrátit a jít přes planinu. Když nic jiného, aspoň bychom tam měli větší rozhled a včas se mohli připravit, abychom nebezpečí čelili. Zde jsme v úzké průrvě s kolmými stěnami, drolivými a místy převislými, takže útěk vzhůru je naprosto nemožný. Cesta je křivolaká. Náš rozhled je omezen na několik kroků. Co se například skrývá už za tímhle výstupkem před námi, nevíme. A šířka naší cesty je od stěny k peřejím také jen několik metrů. Všecko uznávám, Arne, přikývil Pavel. Ale přece myslím, že jsme zde kryti lépe. Dostali jsme výstrahu, abychom si víc všímali okolí. Ale hlavní věc, zanedlouho slunce zapadne. Na planině není pro nás úkrytu, kdežto dole jistě najdeme něco vhodného. A vlezeme přímo do hnízda štírů nebo ještě horších bestií, zahučel Petr. To by se mohlo stát, přikývl Arne. Ale žádné strachy, hoši. Udělám pro nás úkryt kdykoliv a kdekoliv si budeme přát. A bude zaručeně čistý a bezpečný. Jak to chceš provést? Uvidíte. Pak je přece pro nás lépe, půjdeme-li dál. Budeme-li v úkrytu, lehce ohlídáme a obhájíme vchod, jediný směr, kdežto na otevřené planině by nás ohrožoval celý okruh. Při hromadném útoku šelem se všech stran by i tvé paprsky, Arne, měli těžký úkol. Pavlova rozvážná slova rozhodla. Hoši pokračovali v cestě do hlouby kaňonu. S největší opatrností a bedlivě se rozhlížejíce kráčeli vpřed. Skalní výstupky, klikatící cestu, vždy řádně obešli, aby nebyli překvapeni něčím, co by snad mohlo nenápadně číhat za nimi. Pojednou se ve skále při zemi objevil dosti veliký otvor. Nebylo by tam pro nás vhodné místo. Mínil Petr. Ne, Petříku, odmítl Arne, nemám důvěry k takovým děrám. A k téhle zvlášť ne. Pohleď na ušlapanou trávu před ní. Hoši, dejte pozor. Musíme mimo ní projít jen asi 5 metrů daleko. Mám dojem, že je to brloch nějakého většího dravce. Nestřílejte. Střelná rána by zde udělala mnoho hluku. Moje paprsky jsou účinnější a bezhlučné. Pavle, půjdeš první, já těsně za tebou a Petr naposled. HM, zdá se tam být ticho. Obyvatel té díry je asi někde na lovu. A poněvadž přešli bez příhody, měl asi Arne pravdu. Za nejbližším výběžkem skály se kaňon rozšířil v kotlinu, porostlou kyprým mechovitým kobercem. Na břehu proudu, po němž kráčeli, tvořili skály dosti pravidelný půlkruh, kdežto na druhém byla kotlina mnohem hlubší. Když však přišli do středu této rokle, stanuli, zaujati nápadným tichem, které zde vládlo. Pochopili, když pohlédli na říčku, divoké peřeje se změnily v klidnou, hlubokou tůň, která zabírala celou větší polovici rokliny, takže protější skalní stěny spadaly kolmo do hladiny tůně. Voda zde byla tísnivě temná, téměř černá, ale když stanuli těsně u ní, viděli, že je průhledná a čistá jako křišťál. Snad tu působilo černé dno nebo veliká hloubka, tůně s roklí dělali dojem zatopeného sopečného kráteru, spolu s vrženým stínem skal, za jejímiž štíty slunce už zašlo. Mnohem vlídnější byl pohled na skalní půlkruh na jejich břehu, kde se dosud sluneční paprsky odrážely od karmínově rudých srázů, protkaných zlatožlutými, fialovými a šedými žilami. Nápadné bylo, že v celém tomto skalním komplexu neviděli žádných děr ani rozsedlin. V celém tomto rondu vládlo milé ticho a uklidňující mír. Zde přenocujeme, rozhodl Arne. Přijali s radostí. Ale Petr žádal, aby Arne splnil svůj slib a opatřil bezpečný útulek. Arne s úsměvem přikývil. Přistoupil ke skále ve středu ronda a namířil na ni svou pistoli. Na tenhle zázrak jsem zvědav. Zabručel Petr. Ale v nejbližším okamžiku hleděl vyjeveně, jak se asi metr od země s mírným praskotem drtí skála na prach. Jakoby velikým vrtákem ryl do skály, rychle se hloubila dutina. Na chvíli bylo místo zahaleno v hustý oblak prachu. Arne přerušil účinek. Když se oblak rozplynul, zel jim vstříc otvor asi metr v průměru, ale spola zasypaný skalní drtí. Otvor byl hlubší, než očekávali. A právě když opálový přísvit na západní obloze ohlašoval, že slunce se sklání za obzor, byla jeskynka od kamenné drti vyčištěna. Vystlali si dno mechovitými vrstvami. Ale teď bychom se měli vykoupat, jsme plni prachu, měl Petr moudrý nápad. Stanuli nad tůní. Hoši, kroutil hlavou Pavel, jsme sice dobří plavci, ale tahle tůň se mi nelíbí. Voda je sice čistá, ale břeh je srázný. A ani nevíme, jak je voda teplá. Jsme přece na jiné planetě a dosud jsme neměli příležitost se seznámit se zdejším vodním živlem. Kdyby tu byla aspoň někde mělčina, teď je vidět, kdo je baba. Zasmál se Petr a odhodil na břeh svléknutý overal. Počkej, Petře. Ozval se Pavel rázně. Do téhle hloubky nesmíš. Proč pak? Poněvadž máš poraněná záda. Což je-li voda slaná? Víš, jak sůl působí na rány. A může také obsahovat jod, jako mořská voda. Ten jod rozhodl. Tak jak to vlastně uděláme? Umyjeme se v peřejích na začátku rokle. Tam jsou mělká místa. Stmívalo se už, když našli zátočinku, kde bylo vody jen nad kotníky. Brr. Je studená, otřásl se Petr. Umyli se všichni po pás a osušili ručníkem. Oblec se rychle, Petře, ať se nenastudíš. Co stojíš jako solný sloup? Sledujíce jeho vytřeštěný pohled, spatřili uprostřed rokle, na břehu tůně, v místě, kde dříve stály, něco podivného. Vlasy se jim zježily hrůzou. Přízrak. Ha, ha, ha, hastrm, cvakal Petr zuby. Bavěru, hastrman. Vodník. V přítmí zvolna rudnoucím září nastupujícího Fobosu viděli zjevení, zavalitý tvor asi půl druhého metru vysoký, kulaté břicho, slabé, zakřivené nohy, podivně rozpláclá hlava, ze které zeleně svítily ohromné oči. A v krátkých rukou příšera držela Petrův overal, který tam odložil. A Arne. ZZ z zaptu o bludu. Jektal Petr. Čím? Nechal jsem pistole v díře. Vždyť mě ukradne jediné roucho a zůstanu v kokokošili. Pojďme. Proplížíme se k jeskynce, šeptal Arne. Je to nějaký vodní netvor, mumlal, zatímco se podél skály plížili k díře. Ale bylo vidět, že obluda je pozoruje. Stála sice dosud nehybně, ale její hlava se zřejmě otáčela k ním. A pojednou vodník pustil Petrův overal, jeho baňaté tělo kleslo do trávy a v příštím okamžiku se sáhovým skokem blížil k ním. Hoši stanuli, strnulí hrůzou. Přitisknuti zády ke skále a se zaťatými pěstmi čekali na útočníka. Jsou tři. Sice s holýma rukama, ale budou se bránit. Čtyřmi skoky odstl se příšerný zjev před nimi. Vždyť je to žába. Vydechl Pavel udiveně. Měl pravdu. Před nimi, v bengálském osvětlení Fobosu, seděla na mechovité vrstvě žába s trupem asi metr dlouhým. Kolem vyboulených očí, z příšernělých ohnivou září, vynul se zubatý lem a od nosu až na konec trupu dva ozubené hřebeny. Povrch temně zeleného těla se leskl, jako by byl nalakován. Teď se vstyčila. Přední nohy, sice krátké a slabé, ale za to s lopatovitými plovacími blanami, zakončenými dlouhými zahnutými drápy, ležely na vypouklém, světle žlutém břiše. Široce se rozšklebila ohromná tlama, do které by hladce vklouzla lidská hlava a rozlehlo se chraplavé kváák, při kterém se zableskly špičaté tesáky a jehlovité zuby, jimiž bylo poseto spodní i horní patro. Teď se na ně vrhne. Pudově se opřeli o skálu a zvedli nohy. Odrazí útok rukama i nohama, ale obluda zůstala bez pohnutí. Jen z jejího hrdla se zase vydralo kváák, prodlouženější, jaksi naléhavější. Věru, šeptal Arne, já se jaksi přestávám bát. Zdá se mi, že je naším zjevem víc udivena než my jejím a to kvák zní jako otázka. Což abychom jí odpověděli. Jak s ní chceš, prosím tě, mluvit? Zahučel lékař. Takhle kvák. Vyštěkl Arne rázně. Překvapující účinek. Žába přešlápla na svých nožkách, naklonila hlavu na stranu, jako by přemýšlela, nadula vole jako měch a kdesi hluboko v její hrudi se ozvalo klokotavé. Kn. Ta potvora se nám vysmívá, mumlal Petr. Pusťme se do ní. Všichni najednou kopanec do jejího kulatého břicha. Co na to říkáte? Ráz, dva, stůj. Ani se nehni. Syčel Pavel. Podívej se na tu tlamu a drápy. Kdo ví, jakou má sílu? Raději se hleďme s ní domluvit. Víte, co? Měl Arne nápad. Zařveme na ně z plných plic jednohlasně. Pozor, ráz, dva, tři, kvak. Zaburácelo, až jim samým zalehlo v uších. Účinek byl pro žábu strašný a směšný pro ně, nestvůra vyskočila do výšky a spadla na hřbet s roztaženýma nohama jako omráčená. Utíkej pro overal. vykřikl Arne na Petra. Pavle, za mnou. Vyrazil k jeskynce jako jelen. Jejich spěch byl zbytečný. Už byli všichni v bezpečí, když viděli, že se netvor probouzí z mdloby. Tělo se překlopilo a žába zvolna lezla k tůni. Slyšeli mocné šplouchnutí a pak bylo ticho. Panečku, tohle byl výkon. Chechtal se Petr. Už ti otrnulo, hrdino. Už klíbil se lékař. To je zásluha jen Arneho, že měl tak chytrý nápad. Náhoda, usmál se Arne skromně. Ano, náhoda. A šťastná. Kdo ví, jak by to bylo s námi skončilo. Jeden z nás by byl jistě odnesl vážné zranění. Nadarmo ta nestvůra takové zuby a drápy nemá. A teď mě napadá, proč zde není ani živočicha. Mám dojem, že ten obojživelník je nebezpečnější než mnohý velký dravec. Proto je zde tak. PST. V tichu slyšeli dupot. Něco se blížilo. Po několika vteřinách se vplížilo na planinku zvíře, přilákáno nejspíš jejich výkřikem. Podobalo se statnému vlku, bližší nemohli rozeznat. Na chvilku stanulo při ústí rokle, svítí zdravčíma očima a pak se plížilo zvolna podél tůně. Pojednou spatřili, jak se za ním na břehu neslyšně vynořila žába. Sotva vystoupila na břeh, rozlehlo se její kvak, ale tentokrát znělo jinak, krátce a ostře, jako výstřel. Dravec se celým tělem blesku rychle obrátil. Jeho vpřed vypnutá hlava byla asi 3 metry od žáby. Zřejmě překvapen, strnul nehybně. A v tom se žába vymrštila a dravcova hlava zmizela v její tlamě. Slyšeli zapraštění kostí a dravcovo tělo se zazmítalo ve smrtelných křečích. Hrůza. Vydechl Petr, vidíš, a nad tímhle si chtěl zvítězit kopancem. Triumfoval Pavel. Teprve teď viděli, z jakého to vyvázli nebezpečí. A hrozný obojživelník prokázal pak úžasnou sílu ve svých zdánlivě slabých nohou, když zdravčím tělem v tlamě se vstyčil a mohutným skokem zmizel v tůni. A také se jim objasnilo, proč v této krásné rokli není živého tvora. Mohli klidně spát. Obluda byla nasycena a jiná zvířata se této pavoučí síti jistě vyhýbají. Osvěženi vydali se ráno na další pouť. Zase kráčeli podél peřejí, úzkým průsmykem, který hýřil divokou krásou. Později se kaňon rozšířil a úzké břehy se změnily v eliptickou louku, posetou překrásnými, šarlatově rudými, hvězdicovitými květy, vydechujícími nevyličitelně lahodnou vůni. A tu spatřili poprvé marské motýly, jejich šroje se vznesly z květů, vyrušeny jimi z hodování. Jaká to byla krása! Drobní motýlci, či snad vášky podle krouživého letu, míhali se vzduchem jak drahokamy a naopak velcí, podobní ptákům s jemnými, skoro průsvitnými křídly, duhově hrajícími, kroužili kolem nich, těžce usedajíce na nachové hvězdy květů. Ale i v této idylické kráse byl boj na život a na smrt. Brzy vyplašili hejno ptáků, kteří byli velcí asi jako kos, jenže pestrým zbarvením je mohli přirovnat k ledňáčkům, přizdobeným dudčí chocholkou. Svou nádherou jakoby závodili s motýly. Kam toto hejno zapadlo, měnili se krásní motýly v mrtvou pestrou tříšť. Když přešli louku, otevřel se před nimi kraj svažující se dolů k mocně sedmoucímu moři. Všecka dosavadní romantická krása se rozplynula. Zde byla pustá, sluncem vyprahlá stráň, pokrytá šedlou travou, která se pod jejich šlépějemi tříštila a drtila v prach. Neutěšený pohled zvyšovaly temné, skoro černé balvany, prorážející na povrch. Čím níž sestupovali k moři, tím více jich bylo, objemnějších a vyšších, až na pobřeží tvořili dojem nesmírného, neladného a zanedbaného hřbitova se zvětralými zbytky pomníků a mohyl. Konečně stanuli těsně nad mořskou hladinou. Jaký to rozdíl mezi pobřežím na druhé polokouli? V divokém příboji se tříštily vlny o skaliska. Vodní obzor připadal jim jako černý rubáž s řadami mrazivě bílých lemů, jež se valily ku břehu a tříštily do chuchvalců pěny. Pojednou se vmísil do jednotvárného hukotu příboje táhlý žalostný zvuk. Zněl jako nářek, ale po chvíli splynul v harmonický chorál. Ale ten zpěv zněl jako pohřební píseň živlů. Bylo v něm nekonečné moře žalu, nářku a stesku, bez naděje. Ale pozvolna se měnil. Teď zní jako mohutná symfonie sjednocení, rostoucí moci, naděje, vroucí modlitba, přechází v hlahol pomsty. Co je to? Zní to jako... Ano, jako ty zvuky, které jsme slyšeli při festivalu. Co jen to je? Odkud? Tam. Pohleďte tam, na ta skaliska. Ukazoval Petr na skupinu velkých balvanů v dálce asi 100 metrů. Ano, na těch balvanech se cosi vlní. V triedrech viděli jasně. Sfingy. 20, ba, víc je jich. Ach, ubožáci. Litoval Pavel. Pryč. Pojďme pryč, hoši. Nevzali jsme sebou tlumočící přístroje. Nemohli bychom je potěšit, dát jim naději na vysvobození. A není to ani v naší moci. Pro ně už není spásy. Konečně, dlouho už nebudou žít. Smrtonož nemá zájem na jejich životu. A my jim lidství vrátit nemůžeme. Spíše by došlo k nedorozumění a byli bychom donuceni k obraně. Pojďme zpátky. Je tu hrozně. Končil Arne. Skrývající se mezi balvany, vystupovali zpátky do stráně. Jaký bezútěšný kraj. Jak dovede jediná zlá bytost změnit ráj v peklo, což abychom se dali planinou. Je ještě dosti brzy a pospíšíme lisy, dostaneme se ještě před večerem do hutní oblasti, kde už bude bezpečno. Rozhodně si nadejdeme, neboť kanion je velmi křivolaký. Proč tak spěcháš, Arne? Nechápal Petr, sám nevím. Mám podivný pocit. Co si mne nutká? Mne též, přiznal Pavel. Štěstí jim bylo příznivo. Bez nehody prošli planinou, obezřetně se vyhýbajíce zvěři. Slunce se sklánělo k obzoru, když vstoupili do letounu. 5 dní měli dovolenou. A místo po 4 dnech, jak měli v plánu, vrátili se už 2. dne. Teprve když se provlékli turniketem, Arne si ulehčeně oddychl.